بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها ديت ولكي سورة الشمس رسل سورة قدر ومخر بروج نلاج الشبه شباقشتم نمبر ترتيب نزولك دیر مخی سر رابط داره مخی دو پرقی ذکر کرده وست بیان دا پرقی ما بین دایی که پرقی سره دارنگی مخی بیان دا من بزیرین و کوده دی اومد وست که بیان دا سمود دا مخی نو اومدونو تیرشو سمودیان مخی تخویب اخروی و تپار دا من بزیرینو وست تخویب دنیاوی ده داور صورت تفریقه را پای اعتقاد کی نہ ہم کے بعد ذکر کی دار تفریقه په مابین د عاقبت د دوه ډلو کې سره تخویب نه دنیاوی نه یو ډلیت اسماء الحسنا بده کې الله د دارین ګرب هو په کې صفات پیلیا خلاصه صورت سره بیان د شواهد سره د اعتقاد د موعد د چاوات سر اشمس دے دارنگی نهار او سماو دارنگی داری او دا ذکر کئی بیچ کم دے سلور شوائی دے پی اعتقاد دا پاجر مشرک بانے لکا قمر او دارنگی لیل او عرض او دارنگی پاجر التا مخی ہو شمس نهار سماو دارنگی متقی دلتا قمر لیل او دارنگی عرض او پاجر او مثال ذکر کے دا پار دا مزار دا آخرت پا مزار دا دنیا سرا پا ذکر دا شیعو اشپا ببانی چل آغی نالا بودی نی آغا شدونا دارنگی دا بودی را دا شرائط را مصلحات دا اعمالو دا پار دا عمالو اشپا کشدونا دا سی چل آغی نالا بودی را مانا زوری دی دارنگی لا بودی را دا شرائط و مصلحات دا پار دا عمالو بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد دنم د الله تعالی چې عام مهربان او خاص مهربان دی شروع کوم درې صورت والشمس وضحا قسم دې په نور او پرنا د ساګ ددان دا شواهد دي اتمات ثوري سره تفاوتنا والقمر اذا تلاها او پس په مې کړه چې ول پسې شي په نور پسې والنهار اذا جلاها او قسم دے پا او رز بانی زا جلنا چکل احکار کی انور واللینی زا یخشا او قسم دے پاش پاکر چپٹ کی انور لرام والسمای و ما بنا او قسم دے پاسمان و پاچا چی جل کرے دے دے اسمان جل کرے والارض و ما توحا او قسم دے پزمکو پاکزا چی غلو ولی دادا و نفس و ما سوا او قسم دے پا نفس او دارنگی پاغزا چی پیدا کرده ده پاز همه پجوره و تقوه نکودلی ده تا بدلار ده و تقوه ده ده بدلار و تقوه ده تکودلی معنی تقدیر ده پجوره و تقوه کرده دیم داره چی پاز همه پجوره معنی سا الهام و تکلی معنی ده ده بیان و تفسیر کورس او الهام پا لغت که خیر و شر دوڑو که استیمالی او اصطلاح که خاص پا خیر پوری قد اپلح من زکاها دا جواب قسم یقیناً کامیاب دیا سوک چه زان پاکم جواب قسم شده او دا ور صورتم دا چه پرق دی پا عاقبت دوڑو قسم و قسم انسانانو کیم وقد خاب من دسا یقینا مراد یا څوک چې زلیل کې خپل ځان ګډوډې کو خپل ځان دسا معنی څه ګډوډې کو ځان دارنګي زلیل کو ځان مراد ته سره گمراه کېدل بربادې دل نی او په ګناهونو کې ور داخلي دل نی دیم قوالدار چې په ځان په جماعت د صالحینو کې داخل کړي او داخل کې بګي داغی سره تشبیه کوي او حال داره چې په عمل او عقیده کې داغی مخالف دا هلاک دی او ناامید دی. یقینا مراد دا څوک چې دستا ځانې ګډوډ کو کذب سمود بطغواها تکذیب کړو سمودیانو په سبب د سرکشۍ خپلې ایدین باسا اشقا کلا چرا پورت شوا بدبخت دینا فقال لهم رسول الله پس ویلت رسول اللہ تعالی ناقت اللہ لحاظو کادو کد اللہ تعالی و سقیاها و دوار دو بوداغی فکذبو ندی تکذیب کدا فاقروها نواغی زخمی کللا تکذیب کواغی فاقروها ٹوٹی کلا ٹوکلے کلا غیلنا سمانه دا پیغمبر ورته ویل دی ناقینه ځانو صدیم دا هغو زخمی دغه کړله ده ټوکله کړله شهید کړله خپې ولاوالې بیا یې وژلې وه پادم دم علیهم ربهم پس سبایي راوسته په دې باندې رب د دې بذنبیهم په سبب د ګناهونو دیم بذنبیهم مراد دا خو مفرد دی خو دغه تې مو جنس دی ده د ګناهونو دی پس واهانو برابر کړل دی په حلاکت کې ټول یو شان برباد کړل اگر شکار یو کړی او ټول پر راضی وو ولا یخاف عقباه او نه دیږي الله د انجام دی هغه نه الله رب عزت نه دیږي الله د انجام دی هغه نه مانه کوم څه چې دی د انجام نه دی لا یخاف الله عقبا تلک الهلاکم مفسرین وایي نه دیږي الله رب عزت عقبا تلک الهلاکتی دا انجام دنا حلاکت نام چگنه چوک با ما تا نقصان راورس امتیازات دو صورت و تقابل لاغت صدور سیدنو دارنگی دمدما پا مکذبینو بانه